राम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम शुद्धदास जी महाराज। अधिक श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 27 जुलाई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम परा कृष्ण पद बंधम परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित गदा नवनीतनाभात् पीताम्बराधरुण बिंब बलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्व महान् न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु सर कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो। एक ही कमरे में रहने वाले साधक, कोई शुभ साधन करना चाहता है, कोई कीर्तन करके, कोई ध्यान करके, कोई और साधन करके और अपना साधना करना चाहते हैं, तो एक दूसरे की बाधा पड़ती है, उस समय में क्या करना चाहिए? पुरुष हो गए तो बात जरा नहीं, मैं कमरे में रहने वाले पुरुष और तरह कर हो तो प्रेम घने कहते हो, अब गंगा जी किनार जाओ, विष्णु जी बैठ जाओ, और स्त्रियां हो तो अलग अलग हो जाओ, बीच में पर्दा कर लो, अथवा विष्णु जी बैठ जाओ, बैठा जाओ, बाहर आ जाओ, बैठ जाओ, पुरुषों के बाहर जंगल में चले जाओ, साधन करो, चित्र संकोच में करो, आपस में प्रेम से संधि करके और विवाह करो, बहन ने प्रेम से आपस में मिलकर एकांत में संधि करो, और कई बहना मर जाए तो बहना मिल करके इसने घाट पर जाकर वो बैठ जाओ, 5-7-10 इसको दोबारा नहीं जानना उसके यहां, 5-7 मिल कर आप उसमें प्रेम से करो, प्रेम सब का ठीक हो जाएगा। इतने हाल भी आप भेज देते हैं, कोई दया ही नहीं, कोई गंगा नहीं, तो ये प्रेम से है, प्रेम से नंगो ये मन के प्रतिकूल हो तो लड़ाई हो जाए, मैं प्रेम से रहते हैं तो लड़ाई होती है, सब ठीक होता। साधन में तत्परता से जग जाओ, कीर्तन करो, नाम जप करो, पुस्तक पढ़ो, भगवान नाम नाम कीर्तन करो, पद कीर्तन करो, लीला गाओ, भक्तों के देते पढ़ो, अनेक काम है भगवान के, अपने जो प्रिय लगे पूरी तरह एक साथ में गई भगवान जी कहने बैठ जाओ, वहां दिन थोड़े दूर बैठ जाओ, पुरुषों को तो समय में तो दान नहीं है, बहुत बढ़िया है, वर्षा ज्यादा नहीं है, नहीं तो पानी आ जाता है बाणों में, पानी भी बहुत कम है, उत्साह है, प्रेम से उत्साह है, और बोलो तो तुम्हारा हृदय क्या होगा, जिस नाम का जिस रूप में आपका मन लगे उसी रूप में, उसी ध्यान में, उसी जप में, बहुत अच्छा मौका मिला है, बहुत सुंदर मौका मिला। उत्साह उत्साह संपन्न मरे सूत्र क्रिया में देगी हम विशेष तुम सुरंग सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु, लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु। माँ को सजना बार बार नहीं मिलेगा, जल्दी से जल्दी अपने लाभ उठा लो, सब तरह से विद्या उठा करके भगवान लगा दो। हे नाथ हे नाथ पुकारो भगवान को, सूर्यम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के सूर्य भगवान, सूर्यम सर्वभूता नाम यथावान शांति, हमारे परम भगवान है जानने से शांति रहती, भगवान हमारे है, कोई हमारा नहीं है, ये मिलते भी सुनने वाला अपना नहीं होता, आने जाने वाला अपना नहीं होता, आरम्भ उस वक्त होते वो क्रिया हमारी नहीं होती। जाओ तो भगवान साथ में, बैकुंठ जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग जाओ तो भगवान साथ में, सदा भगवान साथ, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन से, हृदय से अर्जुन तिष्ठते सर्वेश भगवान को प्रमाण लग जाओ बस। अच्छा बात सामग्री बहुत अच्छी मिले, उत्साह से तत्परता से भगवान के तरफ से बहुत खुली है, आप परमात्मा के योगी हो, अधिकारी हो, सबल हो, समर्थ हो, स्वतंत्र हो, ये साथ में दी है, सबको स्वतंत्र दी है, सबको बल दिया, सबको योग्यता दी है, सबको अधिकार दिया, ये बात और कोई शंका तो पूछ, बहुत अच्छा मौका लग जाओ, हर शैन लगा लो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो, बहिजन दिखाए कि मन से शरीर से वाणी से कृषि से भगवान का शब्द जोड़ दो, वो समझ तो मत वाणी से राम नाम करो, मन से अपना समझो भगवान हमारा है, माता है तवे माता से पिता तुम्हें समझ, भगवान का संबंध जोड़े वो समझ, अर्थ आप ही संदेश पापो पापो जाओ, बिना इच्छा भी अंगार पर पल भेजा तो बढ़ जाएगा, ऐसे भगवान का संबंध किसी तरह हो जाए, प्रेम से बैर से भय से किसी तरह भगवान का संबंध जोड़ा, सब कब ठीक हुआ। अब एक कीर्तन करो तो मन लगा करके तो श्लोक भगवान का, ये भगवान है यानी गुण है, अद्योवतार पुरुष परस बड़े।